Natasha Gibbs. Ja, je kunt als transgender je transitie al achter de rug hebben en dan toch nog aangesproken worden op je oude geslacht. Daarom is voor transgenders, en dan met name transvrouwen, plastische chirurgie heel belangrijk. Maar die wordt regelmatig niet vergoed. Daarover zometeen meer in de Nieuws-BV. Maar nu eerst, in Den Haag hebben boze medewerkers uit de ouderenzorg een petitie aangeboden. Meer daarover in het NOS-journaal met Gert Kluk. En de ouderorganisaties zijn in Den Haag bijeen op de landelijke actiedag Ouderenzorg. Ze hebben daar een petitie overhandigd aan minister Helder. Die is ondertekend door ruim 25.000 mensen. De organisaties hebben volgens de organisator een duidelijke boodschap. Stop de bezuinigingen op de ouderenzorg die gepland staan voor 2024. Wij willen het signaal afgeven dat dat echt niet goed is voor de ouderenzorg. Wij zijn het volledig met de minister eens dat de vernieuwing in de ouderenzorg moet plaatsvinden. Maar als wij te maken krijgen met dergelijke financiële vraagstukken, dan zijn we bezig met reorganiseren in plaats van aandacht geven aan vernieuwen. Het gaat nu al financieel slecht en jullie staan hier vandaag ook voor volgend jaar, wanneer er dus nog meer gekort zou worden. Klopt. Hè? En ook dat jaar daarna vindt er nog weer een korting plaats. Maar het is echt aan de politiek nu. Hoe willen wij ouderenzorg ingericht hebben in dit land? Gaan we voor forse verschraling van de ouderenzorg? Of hebben we daar ook tijd voor om de vernieuwing tot stand te brengen? Zodat er minder mensen tussen wal en schip raken. En hoe moet die vernieuwing er dan uitzien? Moeten we dan ook denken van misschien ook niet meer continu een 10 willen leveren en misschien genoegen nemen met iets minder kwalitatief goede zorg? Nou ja, dat moeten we dus met elkaar gaan bepalen. Want anders, hè, die 10 die hoeft van mij niet. Maar laten we dan met elkaar bepalen wat dan die 8 inhoudt, bij wijze van spreken. Want als wij dat niet samen gaan bepalen als maatschappij, gaat die druk constant liggen bij die zorgprofessionals in de zin van, ik doe iets niet wat er wel van mij verwacht wordt, terwijl iemand zo graag ook voldoening in zijn werk zou willen hebben. En uiteindelijk ook is denk ik de noodzaak tot vernieuwing bij ons allemaal. Hè. Als het aantal ouderen gaat verdubbelen en het aantal verpleeghuisplaatsen groeit niet, dat betekent dat heel veel mensen bijvoorbeeld met dementie gewoon thuis wonen. Dan moeten wij daar als omgeving wel een beetje naar omkijken. Dat kan niet alleen maar bij mantelzorgers liggen. Dat moet een beetje bij ons allemaal gaan liggen. Roelie Mossel van de Noord-Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties. Verslaggever Lisa Schallenberg sprak met haar. Er zijn grote zorgen over de slechte staat van schoolgebouwen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de PO- en VO-raad vinden dat er 1,2 miljard euro moet worden vrijgemaakt voor de renovatie van oude gebouwen. Daarover hebben ze een brief gestuurd aan demissionair onderwijsminister Paul. De huidige demissionair minister van Onderwijs was Kamerlid voor de VVD en heeft ook eind vorig jaar gezegd, onderwijshuisvesting is te lang voor ons uitgeschoven. Hebben wij te lang voor ons uitgeschoven. Dus wij hopen ook dat de demissionair minister haar eigen woorden zich nog kan herinneren om met ons het goede gesprek te gaan voeren om in ieder geval in de voorbereiding voor een nieuw kabinet te zorgen dat de randvoorwaarden voldoende zijn om datgene te kunnen doen voor veilige, duurzame en ook goede schoolgebouwen. Vooral bij schoolgebouwen ouder dan 70 jaar is het volgens de gemeenten en de onderwijskoepels pleisters plakken. Er zijn lekkages, gebrekkige ventilatie of ook stukken plafond die naar beneden komen. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is van plan om binnenkort naar Rusland te reizen voor een ontmoeting met president Poetin. Het Witte Huis in Washington zegt inlichtingen te hebben die daarop wijzen. Volgens correspondent Sjoerd en Daas hebben beide landen iets van elkaar nodig. Poetin kan vermoedelijk wel wat wapens gebruiken voor zijn oorlog tegen Oekraïne. Noord-Korea maakt die. Er zou gepraat worden bijvoorbeeld over raketten, munitie, ook grondstoffen uit Noord-Korea. Ja, en andersom ook, hè, voor Kim, het diplomatieke isolement. Het 3 jaar zelf opgelegde COVID-isolement. Daardoor kan de Noord-Koreaanse economie wel wat impulsen gebruiken. De ondervoede bevolking kan natuurlijk veel voeding, graan bijvoorbeeld gebruiken. Maar bovenal, Noord-Korea is nog altijd bezig met zijn kernwapenprogramma, belangrijkste levensverzekering. Rusland heeft veel kennis op dat onderwerp, staat nu met de rug tegen de muur. Ja, Noord-Korea zou onder meer gaan vragen om nucleair aangedreven onderzeeërs bijvoorbeeld. Kim Jong-un verlaat zelden zijn eigen land. Het plan zou zijn om per gepantserde trein naar Vladivostok te reizen. Dat is een afstand van een kleine 700 kilometer. 1 op de 4 werkenden van 18 tot 34 jaar kampt met burn-out-klachten als gevolg van prestatiedruk. Vooral onder hoogopgeleide vrouwen neemt het aantal burn-out-klachten toe. Dat blijkt uit cijfers van TNO en het CBS. Het probleem speelt vooral in de zorg en het onderwijs.

zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. NPO Radio 1. De Nieuws-BV. Goedemiddag en welkom bij de Nieuws-BV. In onze rubriek De Lees-BV worden actualiteit en literatuur met elkaar verbonden. Vandaag de vraag, valt een seriemoordenaar te begrijpen? Na 12:30 hoor je schrijvers Alma Matthijssen en Nadia de Vries daarover. En ook, wat heeft stikstof met bos- en heidebranden te maken? En je hoort ook de nieuwe LSVB-voorzitter over de toespraken bij de opening van het nieuwe academisch jaar. Maar nu eerst juridisch bijstand voor de Groningers. Ja, want de afhandeling van aardbevingsschade in Groningen moest milder, menselijker en makkelijker worden. Ja, en daarom presenteerde de overheid dit jaar een pakket aan maatregelen dat de ereschuld moet inlossen. Een van die maatregelen is gratis rechtshulp aan Groningers met aardbevingsschade. Maar de Orde van Advocaten is niet tevreden over de manier waarop die hulp zal worden aangeboden. Ik ga daarover praten met sociaal advocaat en bestuurder van de Nederlandse Orde van Advocaten, Sanne van Oors. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Sanne van Oors, jullie zijn dus ontevreden. Wat is er nou precies aan de hand? Nou, ik denk dat net de introductie al aangaf waar het heen moet. Hè. Die hele snelle en ruimhartige schadevergoeding voor de gedupeerden in Groningen, dat staat met stip nummer 1. Dat moet gewoon heel snel geregeld worden. En op dit moment is dat nog niet geregeld. En wij menen dat met het huidige maatregelenpakket waarbij de rechtsbijstand geregeld wordt op de manier zoals dat nu is, dat dat ook niet, of in ieder geval dat daar heel veel kwetsbaarheden in zitten. Wat voor kwetsbaarheden dus daar zit voor zitten ons daarin? Een heel groot probleem. Wij vinden dat alle Groningers kosteloos rechtsbijstand moeten krijgen. Mm-hmm. Omdat het instituut mijnbouwschade, dat de zaken nu afhandelt, tot op heden zaken ontzettend ingewikkeld maakt en heel erg juridisch benadert. Dus er is geen sprake van een ruimhartige compensatie en het makkelijk doorlopen van die procedure. Er is een onvoldoende aanbod van advocaten die dat op dit moment kan doen. En het kabinet heeft besloten dat dan binnen die wet op de rechtsbijstand daar een oplossing voor gevonden moet worden. En dan is het denk ik goed om even uit te leggen wat het doel van die wet is. Die wet is er voor mensen die niet zelf hun advocaat kunnen betalen. Dus als je onder een bepaald inkomen of vermogen zit, dan kan je gebruik maken van een advocaat die deels betaald wordt door de overheid. En de doelgroep in Groningen is een heel andere dan in die wet staat. En daar zit voor ons een groot probleem. Want wij vinden dat die kosteloze rechtsbijstand wel verleend moet worden. Mm-hmm. Maar dat via een fonds gerealiseerd had moeten worden. En dat is nu niet gebeurd. Het is nu heel erg afwachten wat dat voor gevolgen heeft. Maar wij zijn echt heel bang dat er onvoldoende advocaten beschikbaar zullen zijn die de Groningers hierop kunnen helpen. Ja. Ja, u zegt de populatie in Groningen is heel anders dan wat er in die wet wordt beschreven. Wat bedoelt u daarmee? Mm-hmm. Wat is er precies aan de hand met die populatie in Groningen? Die mensen die daar aanspraak op kunnen maken? Ja, die populatie is heel divers. Hè. Er zullen mensen zijn die wel onder die inkomensgrens vallen die in de wet op de rechtsbijstand staat. Maar er zitten ook grote bedrijven bij, boerenbedrijven. Dus het is ontzettend divers. Dus het is een totaal andere doelgroep dan tot nu toe door de sociale advocatuur wordt bediend. Aha. Dus in zekere zin zou de hulp ook beschikbaar zijn voor mensen met een hoger inkomen. Dus boven de inkomensgrens voor sociaal advocatuur zouden zitten, die daar ook aanspraak op zouden kunnen maken. Terwijl zij ook gewoon gedupeerden zijn van de gaswinning. Zou je dan stellen dat deze mensen geen recht hebben op gratis hulp? Nee, die hebben ze zeker. Ze hebben recht op gratis hulp. En de rekening moet door de overheid betaald worden. Want het is de overheid die deze schade heeft veroorzaakt. Uh-huh. Die moet dat compenseren en herstellen. Dus daar ligt de verantwoordelijkheid. Maar in de huidige regeling is het zo dat de betaling van de advocaten vanuit die wet op de rechtsbijstand gebeurt met een tarief dat absoluut niet marktconform is. Het is ongeveer de helft van het marktconforme tarief. Dus eigenlijk zegt de overheid van, nou, Groningers moeten geholpen worden. Dat moet kosteloos. Zover zijn we het met elkaar eens. Maar de rekening zegt van, of de regering zegt, de rekening die betaald moet worden, die door de overheid betaald moet worden, die doen we op de helft van het marktconforme tarief. En daar zit voor ons een heel groot probleem. Aha. Omdat het tarief in de sociale advocatuur sowieso echt veel te laag is. Er is een grote leegloop in de sociale advocatuur. Nauwelijks jonge mensen die erin toetreden. En nu komt dit daar extra bij. Tegen dat tarief waar wij al van zeggen van, dat moet op korte termijn juist verhoogd worden, omdat de problemen zich opstapelen binnen deze beroepsgroep. Ik begrijp het. Dus de rekening komt te liggen bij de sociale advocatuur in plaats van bij de overheid. Ja. Dat duidelijk, klopt. Helder. Nou is er gesprek geweest. Hè? De Orde van Advocaten is al met demissionair minister Weerwind van Rechtsbescherming in gesprek gegaan. Het kabinet vindt de beschikbaarheid van gratis hulp, rechtshulp dus, voor Groningers belangrijker dan de bezwaren van de advocaten. Daar komt het op neer. Wat vindt u daarvan? Nou, wij vinden beschikbaarheid van advocatuur net zo belangrijk, denk ik. Omdat, als we teruggaan naar de kern, waar gaat het om? Die snelle en ruimhartige compensatie, die moet geregeld worden. Ja. Wij denken alleen dat er op dit moment te weinig advocaten gewoon beschikbaar zijn die dit kunnen doen in de huidige regeling. Er moet een opleiding worden opgericht nu. Die is in oprichting om de advocaten die zich hiervoor opgeven de gelegenheid te bieden om zich ook hierin nog verder te ontwikkelen. Dat is hartstikke goed dat dat gebeurt. Maar ja, het betekent wel een grotere druk op de sociale advocatuur, terwijl er al een tekort is. Dus wij vrezen ook dat andere zaken, dus burgers die op grond van die wet op de rechtsbijstand naar een sociaal advocaat gaan, geen hulp meer kunnen krijgen, omdat ook deze zaken uit Groningen erbij komen. Juist. Dus het heeft echt wel een kettingreactie, als ik u goed begrijp. Nou, zou u ook kunnen zeggen van, goh, laten we een aanspraak maken op de menselijkheid, hè, daar in Groningen. Mensen die, dat weten ze zelf heus wel, die hebben dat geld er wel misschien voor over en die zeggen, ik kan het wel zelf betalen. Ik ga geen aanspraak doen op die sociale advocaat. Dat zou ook kunnen. Kijk, dat is natuurlijk altijd de keus aan de burger zelf. Maar het punt in deze is dat de overheid hiervoor verantwoordelijkheid is en heeft aangegeven de rekening te zullen betalen. Ja. Dus het is natuurlijk niet de bedoeling dat er een regeling komt, waardoor mensen zich uiteindelijk genoodzaakt zien het op een andere manier op te lossen. De regeling moet goed zijn. En wij hebben daarom gezegd, er moet een fonds komen. Er moet overigens wel meer gebeuren dan dat. Want wij denken ook dat veel meer aan de voorkant zaken opgelost moeten worden door bijvoorbeeld eerder deskundigen in te schakelen, door niet zo lang door te procederen, waardoor er ook minder rechtsbijstand nodig is of minder lang rechtsbijstand nodig is. Dus het is een heel pakket aan maatregelen dat zal moeten worden doorgevoerd om te komen tot die snelle, ruimhartige afhandeling. Want die duurt echt al veel te lang. Juist, zoals beloofd is. Dank u wel voor dit gesprek, sociaal advocaat en bestuurder van de Nederlandse Orde van Advocaten, Sanne van der Oers. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op X, voorheen Twitter. Ja, na jaren van intakegesprekken, hormoonbehandelingen en uiteindelijk tal van operaties, hopen transpersonen eindelijk als zichzelf door het leven te kunnen gaan, als vrouw bijvoorbeeld. Maar wat nou als de omgeving jou nog steeds voor man aanziet? Ja, voor velen is dan een gezichtsoperatie een uitkomst. En toch vergoeden veel zorgverzekeraars deze ingreep niet. En dat heeft dikwijls hele grote gevolgen. Welke dat zijn, dat bespreek ik met Sam van den Berg van belangenorganisatie Transvisie. Welkom. Hallo. En ook aangeschoven Emma. Emma, jij wil niet dat ik jouw achternaam noem, hè? Nee. Waarom is dat? Omdat ik ook bezig ben met vervolgstappen. Mm-hmm. Die mogelijk ook juridisch zijn. En dat hoop ik niet mijn eigen glazen in te gooien door. Ik begrijp het. Het is een gevoelige zaak dus eigenlijk. Ja, absoluut. Ja. Nou kan het dus best wel lastig zijn om hier dan open over te praten. Hè? Sam van den Berg, ja, jullie behartigen eigenlijk de belangen van transpersonen. Ja. En dan openlijk over je geslachtsverandering praten. In dit geval dus ook voorzichtig moeten zijn met wat je zegt, omdat je misschien je eigen rechtszaak helemaal verkeerd laat aflopen. Wat merken jullie hiervan bij Transvisie? Nou, dit is misschien wel de meest voorkomende stuk van onze individuele belangbehartiging die wij hebben. Dit onderwerp vreet ons de meeste tijd op. Ja? Heel veel belletjes, heel veel klachten hierover? Nou ja, klachten die horen niet bij ons, maar we krijgen ze wel. Ja. En we krijgen dan vaak al het gesprek zit al in een wat later stadium. Er zijn al vaak mensen die al dan een afwijzing hebben gehad, standaard een nee op een brief hebben gekregen. En die kloppen dan ook bij ons aan van ja, wat moet ik hier nou eigenlijk mee? Ja, ja dat is lastig. Dat is heel lastig. Ja, en pijnlijk. Emma, als ik niet beter zou weten, dan zou ik ergens toch denken van, er zit hier een man tegenover me. Vind je dat gek dat ik dat zo tegen jou zeg? Terwijl ik weet natuurlijk dat je in je transitie zit, dat je vrouw bent. Nee, dat vind ik eigenlijk niet gek, omdat dat is de ervaring die ik op straat heb, die ik met zelfs vrienden en persoonlijke kring heb. Dat is, ik word gewoon niet gezien als de vrouw die ik ben. Ja. En wat heeft dat voor impact op jou? Mentaal, werkgerelateerd ook. Op dit moment werk ik zelfs minder vanwege de stress die dit allemaal met zich meebrengt. De mentale pijn die dit met zich meebrengt. Maar bedoel je dat als je dan op weg naar je werk bent, dat je daar last van hebt of op je werk zelf ook? Beide. Overal. Want wat gebeurt er dan? Negatieve reacties, maar tot respectloze reacties, schrikeffecten. Mensen die dan toch altijd even opkijken. Zeker als je je ook echt voorstelt. Op dat vlak, dan zie je echt wel altijd even mensen moeilijk bedenkelijk kijken. En nou ja, soms zelfs terugkomen met, je zei dat, maar dat klopt toch helemaal niet. Heet je echt Emma? Ja. Zo? Ja. Oké. Okay. Denk jij dat dit helemaal weg zou zijn als jij een gezichtsoperatie zou hebben gehad? Helemaal weg durf ik nooit zeker te zeggen. Maar het zou mij zeker helpen. Ja. Al is het niet alleen voor mijn omgeving, al is het voor mezelf. Voor beide zou het helpen. Zodat ik mezelf zie zoals ik ben. En inderdaad in de hoop dat anderen zien zoals ik ben. En wat zou je dan aan je gezicht laten veranderen? Vooral het voorhoofd. Een beetje de inhammen weg. De echt mannelijke inhammen. De wenkbrauwen wat naar achter, wat opgetrokken. Zodat er een wat vrouwelijkere boog is. De neus een beetje omhoog. En nou ja, dat is het eigenlijk. Ja. Dat is het eigenlijk, nou klinkt nog steeds heel erg ingrijpend. Maar ik begrijp wat je bedoelt. Want denken jouw behandelaars dat ook? Mijn behandelaars denken dat ook. Die hebben ook gezegd van, hey, dit raden wij voor jou aan. Dat is een proces geweest waar, weet je, daar gaat tijd overheen. Dat is echt een jarenproces geweest waar ik eerst bij een psycholoog kom. Waar ik eerst denk, misschien zit het tussen mijn oren. Wanneer ik daarna toch terugkom, hey, ik word hier echt zielsongelukkig van. Terugkom bij de psycholoog en zeg, hey, we moeten dit wel gaan doen. Ja. En nou ja, die overleggen dat met een artsenteam, multidisciplinair. En vervolgens kom je bij een verpleegkundige en die legt dat ook allemaal uit. En vervolgens kom je zelfs bij een chirurg. En dan is de laatste checkpoint eigenlijk nog alleen de vergoeding. Ja, de zorgverzekeraar. En? Die zeggen nee. Wij zien geen mannelijke of onvrouwelijke kenmerken in uw gezicht. Onze vier medici zien dat niet. Zij zien dat niet, terwijl jouw behandelaars dat wel zien. En jij zelf ook en je omgeving ook. Ziet dit team dat niet? Nee. Dan zou je er ook voor kunnen kiezen van, weet je wat, ik ga ervoor sparen. Ja. Doe ik het zelf. Dat zijn zulke kosten. Aan wat voor bedragen moet ik denken? 10.000 plus, ja. In dit geval. En het geval dat jij nu ook niet je werkt niet, of wel? Nou ja, 50% op dat moment. Vanwege de omstandigheden waar je nu in zit. Sam van den Berg, hoe vaak gebeurt het dat een gezichtsoperatie niet wordt vergoed door de zorgverzekeraar? Of niet wordt toegekend dus? Dat is een hele goede vraag. En dan zou je eigenlijk willen dat die getallen openbaar zijn. Dat zijn ze niet. Maar wat wij ervaren, en dan hebben we tussen onze interventie, tussen de zorgverzekeraar en in dit geval de patiënt, zien we toch wel dat daar ruim 80 tot 90% een bot vangt. Dat die toch hoort van, hey, sorry, We zeggen de eerste nee hebben ze dan al. Het wil niet zeggen dat ze in het vervolgstadium na beroep en eventueel nog eens een keer bezwaar hebben, toch nog een beetje geld hebben gekregen. Het hoeft niet altijd hele bedrag te zijn. Soms wordt er een beetje compromis gesloten. Maar dat getal weerspiegelt toch wel echt de eerste nee. Oké, jij neemt even een slag om door. Je zegt er zit wel ruimte ergens. Want wij hebben dit natuurlijk ook even gecheckt bij zorgverzekeraar Zilverkruis. Die zegt zich niet te herkennen in deze cijfers. Zij geven aan dat bij hen 70% van de aanvragen wordt goedgekeurd. Ja, het is ook de grootste verzekeraar van Nederland. Ja. En ik moet er altijd bij zeggen dat in zo'n casus als deze het heel snel lijkt dat de zorgverzekeraar de boosdoener is. Maar dat, zo zien wij dat ook niet per se. Hoe zien jullie het dan? Ja, de zorgverzekeraar is onderdeel van een keten. De zorg wordt niet door één persoon geregeerd. Dus er is een hele keten aan aanbieders en stukjes overheid die meebeslissen. En er is gewoon beleid geschreven, een beleid uit 2010, die de zorgverzekeraars in hun eigen aangepaste, medisch noodzakelijke plastisch chirurgievoorwaarden. Het is een heel lang scribbelwoord. En die hebben ze dan opgesteld met het idee van, die voldoet aan wet en regelgeving, wat van ons wordt verlangd. En die passen dat toe. Alleen, dat weerspiegelt niet de hedendaagse zorgbehoefte. Dat is een zorgbehoefte van ongeveer, met de schatting destijds, op 15 patiënten per jaar. Mm. Ja, als je de cijfers nu ziet, is het licht dat rond de 600 keer hoger. Dat is 900 patiënten. Mm. En de zorgbehoefte zelf, dus wat er moet gebeuren, is ook veranderd. In plaats van zo'n hele drastische, hele grote operatie, waar eigenlijk het hele gezicht wordt aangepakt, echt van kruin tot kin, is Emma een fantastisch voorbeeld. Dat hoeft niet altijd. Want zij legt net uit, het zijn drie elementen die ik wil aanpassen. Ja, natuurlijk zijn er nog steeds drie elementen. De operatie is niet daardoor minder zwaar, want het is gewoon een hele moeilijke operatie. En daarvoor leunen we ook op de deskundigheid van die chirurg die oordeelt, is dit medisch verantwoord? Kan ik dit doen zonder dat ik daar meer schade aan doe? Of eventueel zelfs het resultaat negatief kan beïnvloeden? Maar bij Emma werd er geoordeeld, dit is gewoon niet nodig. Ja, door de zorgverzekeraar. Ja. Maar alleen, ze zegt zelf al, een medisch disciplinair proces heeft plaatsgevonden. Dus dat is een psycholoog die kijkt, is er iets wat Emma kan triggeren, waardoor dit zelfbeeld zo vertekend kan zijn? En dat zou kunnen. Nou, die heeft gezegd, er is niks aan de hand. Dan ga je met met iemand van de poli spreken van, hey, weet je wat je te wachten staat? Toch nog eventjes die laatste waarschuwing. En dan gaat de chirurg zijn plasje erover doen. Niet letterlijk, hoop het. Maar voordat hij zijn scalpel optilt, moet hij toch eerst wel gaan oordelen, is het inderdaad nodig? Die gaat met getallen werken, die gaat meten, die gaat kijken hoe dat gezicht in elkaar steekt. En tuurlijk zijn er wat mannelijke aspecten die ook in een heel gezond, natuurlijk geboren vrouwengezicht er zijn. Dus die neemt dat in acht. En dan gaat dat hele pakket aan adviezen, naar de laatste schakel van die keten. En dat is die zorgverzekeraar. Wie betaalt, bepaalt. En die zegt dan, onze specialisten kijken er ook nog eens een keer naar. Ja, want zij hebben ook specialisten. Ja. En dat zijn ook artsen. Verzekeringsartsen. En daarmee ook niet verzekeringsartsen. Verzekeringsartsen. Dat zijn toch nog steeds gewoon artsen? Zijn artsen, maar werken in dienst van de zorgverzekeraar. Hebben het doel om te kijken of iets moet worden vergoed of niet. Die zijn niet degene die zeggen, we zien een halsslagader open en er moet dit en dit worden geopereerd. Nee, die moeten beoordelen of de medische handeling verantwoord is en dan ook door de zorgverzekeraar vergoed kan worden. Ja. En die oordelen dan anders. Maar die nemen dan het medisch specialisme van die chirurg, iemand die dat dagelijks doet, en dat hele medisch-disciplinair team, nemen dat niet meer serieus. Nou, hebben wij ook verschillende zorgverzekeraars natuurlijk benaderd. Mm-hmm. Hè? Omdat we heel graag willen weten hoe een arts van de zorgverzekeraar, een zorgverzekeraarsarts, wat jij het noemt, tot zo'n beslissing komt. Ze wilden niet aanschuiven bij ons. Dat begrijp jij? Ja, begrijp ik. Want ik wil niet overkomen alsof ik de zorgverzekeraars ga verdedigen. Maar ik begrijp dat hun zeggen, we doen wat van ons wordt verlangd. Ja. Dus die zullen nou ook niet snel een kijkje in de keuken geven. Want die zeggen van, kijk maar wat beleid is. Dit staat op gewoon openbare sites. Dat doen wij. Nou, dat klopt ook, want het Zilveren Kruis heeft ons wel een schriftelijke reactie gegeven. Zij zeggen inderdaad gebonden te zijn aan regels van het Zorginstituut Nederland. Ze kunnen er dus niet zo heel veel aan doen. Dat is discutabel. Je kan natuurlijk heel erg beleidsmatig te werk gaan. En dat is ook goed, want daarmee geef je iedereen dezelfde kans. Mm-hmm. Maar in dat beleid mis ook vaak wel menselijke maat. En dat is wat wij helaas bespeuren binnen ons werk, binnen de belangenbehartiging. Dan ben je in gesprek of krijg je een brief van de zorgverzekeraar en dan klopt de aanhef al niet. Of bij jou was dat zo, Emma? In dezelfde brief dat ze mij zeiden van, er zijn geen onvrouwelijke of mannelijke kenmerken. begonnen ze met beste meneer. Ja. Okay. En dat soort klein. En dan is het, dat noem ik de menselijke fouten waar geen menselijke maat heeft plaatsgevonden. Zorg nou eerst voor dat je naar die persoonlijk naar je kaas gaat kijken. Leg dat niet direct neer bij die medisch specialist die ook willen meebeoordelen, ook een plastro willen doen. Laat nou de deskundigheid bij die chirurg en bij dat hele medidisciplinair team, die gewoon daar, ja, als geen ander weten, kan het wel of kan het niet. En ga dan goed in gesprek met je, in dit geval klant voor hun, van oké, dit verlang je, wat is je eigen bijdrage daarin? Want ik kan me indenken dat de zorgverzekeraar zegt van ja, ik vind het toch een gortig bedrag. Kloppen de bedragen nog wel? Ja. Er is een heel proces af te lopen. Zou Emma bijvoorbeeld zelf nog iets kunnen inleggen? Bedoel je dat? Nou ja, als de zorgverzekeraar dat verlangt, dan kan dat. Maar de vraag is, kan Emma dat betalen? Mm-hmm. En dan is het weer een onredelijke vraag. We weten van transpersonen dat er vaak een afstand is tot de arbeidsmarkt. Er is al een hele grote drempel tot het aan de slag komen met werk. De acceptatie van transpersonen is nog steeds niet op niveau. En de splitsing in de maatschappij is steeds meer voor en tegen. Dus het is bijna onmogelijk om te vragen. En we hebben hier vorig jaar volgens mij ook gezeten over het onderwerp voor het crowdfunding. Ja. En dan gaan mensen die kant op. Hoe zit dat eigenlijk bij jou, Emma? Hoe ga jij nu verder? Ik ga kijken wat mijn volgende vervolgstap kan zijn. Zou daar crowdfunding dan ook een optie zijn? Dat zou mogelijk kunnen, maar ik neig er niet naar. Nee, het is... Begrijp ik ook niet de bedoeling. Nee. Goed, ik wil jullie bedanken. Sam van den Berg van Belangenorganisatie Transvisie. En Emma, heel succes. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuws BV. Academisch jaar is weer geopend hoor. Gaat met nodige speeches gepaard. En daarover zometeen de kersverse voorzitter van het Landelijke Studentenvakbond. Van de Landelijke Studentenvakbond moet ik zeggen. Ik heb ook gestudeerd hoor. Elise Weermans. De treinen zitten dus ook weer een stukje voller. Net als begin jaren 90. Ja, je weet wel de tijd dat Joep van het Hek zich nog opwierp als studentenwoordvoerder. De student is een saaie en sufkonterige treintrut geworden. Die gratis en impotent mag reizen op een pasje van ritsen. Vooral op vrijdagmiddag. Want dan moeten alle studenten naar huis voor het weekend. Op naar mama's wasmachine en papa's portemonnee. Dat is de enige reden voor alle studenten om even langs huis te gaan. Niemand gaat er voor zijn lol naar het uitgelulde echtpaar dat je meer dan 18 jaar hebt lastiggevallen met de opvoeding. U zult zeggen, mijn zoon niet. Ja, uw zoon ook. Hij heeft alleen gevraagd of ik het wou vertellen. Hoppa. NPO Radio 1. Nu het NOS-journaal met Gert Kluk. Het Belgische Openbaar Ministerie eist een levenslange gevangenisstraf tegen Salah Abdeslam, de bekendste verdachte van de terreuraanslagen 7 jaar geleden in Brussel. In juli was Abdeslam al door een jury schuldig bevonden voor zijn rol bij de aanslagen in Parijs. In 2015 is Abdeslam al eerder veroordeeld tot levenslang. In Cuba is een netwerk ontdekt dat Cubanen proberen te ronselen om voor Rusland te vechten in Oekraïne. Het Cubaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de verdachten worden vervolgd omdat ze burgers onder druk hebben gezet om deel te nemen aan de oorlog. Cuba zou daardoor medeplichtig worden. Moskou is vanochtend vroeg opnieuw aangevallen met drones. Een gebouw in een voorstad is daarbij beschadigd. Enkele drones zouden zijn neergehaald. Drones zijn voor Oekraïne een belangrijk en goedkoop wapen. Ze worden ingezet aan het front en tot ver achter de Russische linies. 1 op de 4 werkenden van 18 tot 34 jaar kampt met burn-out klachten als gevolg van prestatiedruk. Vooral onder hoogopgeleide vrouwen neemt het aantal burn-out klachten toe, blijkt uit cijfers van TNO en het CBS. En Tim Schaap, hoe staat het op de weg? Nou, op de meeste plekken kan het verkeer gelukkig moeiteloos doorrijden. Maar er zijn toch twee uitzonderingen. Allereerst de A16 Breda richting Rotterdam. Er gebeurde een ongeluk bij knooppunt Terbrechtseplein. De parallelrijbaan is helemaal dicht. Dat zijn dus twee rijstroken minder. Reken op 40 minuten langzaam rijden vanaf knooppunt Ridderkerk. En nog altijd problemen rondom de A58 vanuit Bergen op Zoom naar Breda. Bij afrit Etten-Leur is de weg volledig afgesloten door een politieonderzoek na een ongeluk. Omrijden kan via knooppunt Klaverpolder. Dat is over de A17 en over de A16. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Marcel van Roosmalen. Het zal u misschien niet zijn opgevallen. En dat is goed hoor, echt waar, dat is goed. Maar het nieuws wordt steeds infantieler. Infantiel betekent dom. Het nieuws wordt dommer. We besteden steeds meer aandacht aan bijzaken. Bijzaken zijn belangrijker dan hoofdzaken. Victoria Koblenko is natuurlijk de beste Oekraïne-duider die we hebben. Maar het is prettiger om haar te horen over de blubber op Burning Man. Het gaat overigens goed met Victoria. Het ziet ernaar uit dat ze gewoon terug kan keren naar Nederland. Oppervlakkigheid is goed. Oppervlakkigheid is duidelijk. Oppervlakkigheid is prettig. We komen gelukkig steeds meer premierkandidaten tegen die het eigen partijprogramma niet kennen of hebben gelezen. Ze pareren moeilijke vragen van ouderwetse journalisten met een "daar ben ik nog niet aan toegekomen". Het fijne van deze tijd is dat een beperkte woordenschat steeds meer wordt gewaardeerd. Gisteren mocht Caroline van der Plas de Hendrik-Jan Schoollezing uitspreken. Het was voor het eerst dat een spreker zong. Ze bracht zingend een ode aan de stilte. Caroline kan natuurlijk niet zingen en juist dat deed me enorm terugverlangen naar de stilte. Naar een veld vol korenbloemen, zonder een tractor die daar doorheen rijdt. Ze hield ook een gloedvol pleidooi voor de onderbuik, voor begrijpelijke taal, voor politieke analyses van duiders die vaak genoeg hebben aan één woord, en dat mag best grof zijn. Een groot deel van onze politieke duiders volstaat met het uit het verband trekken van teksten van tegenstanders door er één woord dat ze niet bevalt uit te lichten. Dat is voldoende. Wij zijn regenwormen. De klok horen luiden is belangrijker dan weten waar de klepel hangt. Fijn dat er AI komt om ons allemaal hetzelfde te laten denken. Een vlekje is in dit land geen last meer, maar een zegen. De teksten van André Hazes zijn ingewikkeld vergeleken bij tegenwoordige songteksten. Ik wil zwemmen in Bacardi Lemon slaat nergens op, maar is toch duidelijk. Ik wil ook zwemmen in Bacardi Lemon. Dan kun je tenminste af en toe een slokje nemen, want in water zit vieze chloor. Ook een goede tekst. Ik weet nu dat er een engelbewaarder bestaat. Dit land smacht naar een engelbewaarder. Iemand die in een paar woorden zegt, uitleggen hoeft niet welke kant we op moeten. Onze grootste held is Max Verstappen. Wie hij is of wat hij denkt of doet, doet er niet toe. Het is een fenomeen waarom wij kunnen vieren wie we zijn. We zijn een onnadenkende murmgeslagen massa. Trots op onze vlag en ons geasfalteerde land waar we vluchtstroken natuurgebieden noemen. Er zijn te weinig woningen, er is te veel stikstof, ondernemers gaan massaal failliet, er is een tekort aan onderwijzers, politieagenten en we laten hulpbehoevende ouderen verzorgen door robots. Maar de wolf heeft het geschopt tot verschillende partijprogramma's. De wolf hoort hier niet. De wolf moet van onze schapen afblijven. Doe even normaal, wolf. Kutbeest dat je er bent, je hoort hier niet. Fijn als die oprot, ook al zijn het er maar 14. Goed om daarover te debatteren. Zin in de verkiezingen, zin in een nieuwe regering, zin in overal zonnepanelen, zin in een broodje frikandel, zin in Olympische Winterspelen met 14 gouden medailles, zin in Ajax in het linkerrijtje, zin in Dierendag, zin in de premierskandidaat van Nieuw Sociaal Contract. Tijd voor onze boekenrubriek. De Lees-BV. Samen met de schrijver Alma Matthijssen blikken we terug op het nieuws van de afgelopen maand en bespreken we de mooiste boeken die daarover geschreven zijn. Welkom, Alma. Dank je. En welk nieuws heeft de afgelopen maand jou bezig gehouden, geraakt? Ja, eigenlijk nogal gruwelijk nieuws over Lucy Letby, een verpleegkundige in een ziekenhuis in Engeland. En zij is vorige maand veroordeeld voor haar hele leven voor het vermoorden van in elk geval 7 baby's. Ja, het is eigenlijk echt te gruwelijk om überhaupt te kunnen bevatten. En, absoluut, ja. En het hield ons ook echt bezig. Heel veel gesprekken online erover, heel veel gesprekken ook over in het nieuws. The nurse Lucy Letby has been found guilty of murdering 7 babies. De Britse verpleegkundige die 7 baby's doodde gaat levenslang de cel in en er is geen kans dat ze ooit nog vrijkomt. She was a nurse trusted to care who chose to kill. There is a question that will also be asked many times. Why would she? Waarom? Waarom heeft ze dit gedaan? En Alma Matthijssen, jij moest meteen aan literatuur denken bij dit nieuws ook. Ja, nou ja, we tasten natuurlijk echt volkomen in het duister van waarom doet zo iemand dit? En ik denk dan toch dat de enige manier is, ja, keren naar de literatuur en kijken wat we daar kunnen vinden om een beetje te zien van hoe werkt dat nou in iemand zijn hoofd. En het eerste waar ik eigenlijk toen gelijk aan dacht was In koele bloeden van Truman Capote, waarin we ja eigenlijk 2 moordenaars volgen die 4 gezinsleden heel bruut vermoord hebben. En ja, het fascinerende daaraan eigenlijk is dat Capote die las dat als een krantenbericht van nog geen 300 woorden. Echt piepklein las hij dat ergens. En 4 dagen later was hij in Kansas omdat hij gewoon dacht, dit moet ik verslaan. En heeft hij honderden interviews gevoerd. En uiteindelijk ook met de moordenaars weten te praten. Na heel veel gedoe en struggle. En dat lukte hem. En ja, eigenlijk wat daar gebeurde, hij werd langzaam verliefd op het onderwerp. Hij voelde zoveel, toch op een bepaalde manier empathie. Hij leerde ze zo goed gebruiken. Ja, ik zie dat het moeilijk is. Hoe kun je verliefd worden op dit onderwerp? Hoe denk jij dat dat komt? Ja, ik denk dat je zo diep erin gaat en zo graag iemand wil begrijpen. En uiteindelijk leer je ook van een van de moordenaars wat een intens heftig leven hij heeft gehad. En dat je leert begrijpen van voor hem was dit eigenlijk de enige manier. Er was niet een andere optie. En ik zie de gast naast jou meeknikken. Want wie heb je meegenomen? Ik heb Nadia de Vries meegenomen. Echt een fantastische schrijver. Ik ben heel erg fan van haar boeken. Ze is genomineerd voor de Libris Literatuurprijs met De Bakvis. Maar een van haar eerste boek, Kleinzeer, dat is zoiets moois en wonderlijks. En zij houdt ook van personages die extreem onsympathiek zijn. Mm. En mag ik er een heel klein beetje voorlezen? Of ga ik dan enorm over mijn tijd heen? Nou, lees maar voor, maar daarna wil ik heel erg graag Nadia horen. De eerste keer dat ik besefte dat ik medogeloos was op mijn 16e. Ik had een vriendje dat een jaar ouder was dan ik en hij beweerde dat hij van me hield. Ik droeg hem op om het te bewijzen. Kerf mijn naam in je arm, gebood ik hem. Enkele dagen later troffen we elkaar voor de HEMA. Mijn vriendje had een gekweld gezicht. Laat maar zien, zei ik. De mouw kwam omhoog en inderdaad in lichtroze krasjes stond daar mijn naam, maar ik was niet tevreden. Kerver, had ik gezegd. Gadverdamme. Niet krassen. Nadia. Welkom overigens, Nadia de Vries. Goed je hier te gast te hebben, maar begrijp je ook de keuze voor jou vanuit Alma, terwijl we het over dit toch wel gruwelijke onderwerp hebben? Ik heb zelf een heel groot interesse, zoals Alma al zei, in onsympathieke personages. En dan met name in onsympathieke vrouwelijke personages. Omdat die toch vaak in verhalen als een soort van archetype worden neergezet van de moeder, de maagd, de vriendin van, de verzorgende, het slachtoffer. Dat gered moet worden. En hier bij dit verhaal van Lucy Letby zien we een vrouw die zelf op een meest gruwelijke manier, ook vanuit een verzorgende rol, moorden pleegt. Wat gruwelijk is, maar ook fascinerend. Want inderdaad de vraag, waarom doet zo iemand iets? Wat vind je er zo fascinerend aan? Omdat het zo ver afstaat van mijn idee, de gewone sociale omgang met mensen. Dat je denkt van, ik verzorg iemand. Is het mogelijk om diegene schade toe te brengen? Van hoeveel speelruimte heb ik hier? Dat daar een soort grens wordt overschreden van fantasie en gedachten in intrusie naar, ik ga dit gewoon doen. En dat vind ik fascinerend eraan. Hoe je als mens zo'n kwetsbaar iemand als een baby schade toe kan brengen. Daar kan ik zelf totaal niet bij. Misschien is dat ook maar beter, toch? Ja, dat hoop je dan toch wel. Maar we hebben toch elke week hebben we wel berichten van moorden en van geweldpleging. Het gebeurt dan toch. En daarom vind ik zelf literatuur ook een heel fijn medium daarin. Omdat je bij literatuur op een veilige manier die moordlust kan verkennen. Ja, want je hebt een boek meegenomen. Even kijken, hoe heet het boek? Mijn Mannen? Van Victoria Kieland. Waar gaat dat over? Dit is een boek. Het is begin dit jaar in Nederlandse vertaling verschenen. Het is oorspronkelijk in het Noors geschreven. En het gaat over eigenlijk de eerste grote vrouwelijke seriemoordenaar van de Verenigde Staten. Is een Noorse vrouw die eind 19e eeuw naar het Midwesten is gekomen, naar Indiana. En daar eigenlijk via contact advertenties mannen opzocht en uitnodigde bij haar thuis en eigenlijk stelselmatig vermoorde om zo hun bezittingen te kunnen krijgen. Ja, je hebt dit boek meegenomen even als illustratie ook om uit te leggen van toch ga je meeleven met Belle hè, in dit boek. Het hoofdpersonage die dus deze mannen vermoordt. Hoe doet de schrijver dat? Hoe komt dat? Nou, het boek vond ik zelf ook verrassend. Het is eigenlijk een soort van hallucinante waan. Ja. Victoria Kieland neemt je mee in het hoofd van Belle. En eigenlijk is alles een soort van impressie, omschrijving, allemaal heel lijfelijk, poëtisch. En soms heb je als lezer, althans had ik zelf, amper door dat je een moord aan het lezen bent. Omdat er eigenlijk steeds heel abstracte omschrijvingen zijn van, van die moordsituaties. En dat je eigenlijk zo eigenlijk door het boek heen glijdt. Omdat de gruwel eigenlijk op afstand wordt gehouden. En Alma, krijg je daardoor dan meer begrip voor de moordenaar? Ja, ik denk dus dat we het eigenlijk helemaal niet over begrip moeten hebben. Volgens mij is dat niet de manier waarover je er moet praten. Je moet eigenlijk meer denken, dit is een manier waarop ik naar mezelf kan kijken en hoe ik me tot die personages verhoud. Dus het is een hele veilige wijze eigenlijk om gewoon op je bank gaan zitten van, hoe verhoud ik mij tot deze situatie? Herken ik dit gelijk? Of word ik misschien net als de schrijver Truman Capote in één klap verliefd op mijn personage en val ik eigenlijk in stukken? Het is ook een soort test. Dus ik denk niet dat het per se begrip is, maar ook een manier van, ja, hoe verhoud ik me hiertoe? Zou ik iemand als Lucy Letby, zou ik dat herkennen of niet? Ja, en? Ja, ik vrees toch ook dat ik op een bepaalde manier val in de valtrap ook die Victoria Kieland voor ons opwerpt. Omdat je leeft zo lang in het hoofd van een seriemoordenaar. En dat je ook bijna gaat voelen van, ja, er is geen andere optie. En zij beschrijft het zo eng. Het is echt alsof je in een waan zit. Het is, ja, eigenlijk zo beklemmend en claustrofobisch. En zij voelt dus bij sommige moorden die ze pleegt, is ze zich ook niet bewust van dat ze het doet. Mm. En dat meemaken, terwijl je weet, dit is wel aan het gebeuren, ja, is eigenlijk doodeng. Ja, doodeng, verontrustend. Maar Nadia, word je dan ook milder in je oordeel over zo'n dader? Ik denk niet of het een kwestie misschien van milder is, maar wel meer dat je het volledige plaatje meer bedenkt van, oh ja, vanuit welke positie komt iemand tot zo'n plek? En met dit boek, Mijn Mannen, had ik echt van, oké, dit personage is helemaal ontkoppeld van de werkelijkheid. Van, zij dissocieert eigenlijk gewoon voor alles wat in de materiële wereld gebeurt. Mm-hmm. En in dat wat Alma ook al zegt, van, snapt zij wel wat zij doet? Of is zij eigenlijk, is zij ziek? Of is zij gewoon niet helemaal aanwezig? Dus je gaat meer nadenken van, inderdaad, in termen van begrijpen van, wat kan een reden zijn dat iemand tot zo'n daad in staat is? Ja. Een van de veel gehoord kritiek is, hè, op dit soort boeken, maar ook Netflix-serie, is, het wordt geromantiseerd. Ja, ik vind het dus juist niet romantiseren. Het is een reflectie van de werkelijkheid. En niemand is goed of helemaal slecht. Weet je wel, dat bestaat niet. En ik zie dit veel meer als een manier om jezelf gewoon als lezer te testen. Dat is het prachtige van literatuur. Ga ik in die val trappen? Want heel veel mensen, ja, het is niet iemand die naar je toe komt lopen en zegt, hallo, ik ben een moordenaar. En dat je dan gelijk kunt zeggen, nou, die persoon is slecht. Mm-hmm. En dat vind ik het interessante juist. Mm. Hoe denk jij daarover? Nou, ik vond het wel een glibberig boek, omdat ik zelf dus echt wel gepakt werd door de poëtische taal. Het is ook wel een vrij erotisch boek, wordt heel sensueel omschreven, ook heel lijfelijk. Dat het ook wel iets aantrekkelijks en esthetisch wordt. Dat ik me ook wel ongemakkelijk voelde van, oh, ik ben het nu aan het lezen en ik zie al die vogels en die bloemen en die blauwe lucht. Maar eigenlijk wordt hier nu iemand gewurgd of neergestoken. En ik werd daar wel ongemakkelijk bij, dat ik daar mezelf toch wel niet verleiden eigenlijk. Ja. Gelukkig, zou ik zeggen, dat je er ongemakkelijk bij bent. Goed, Alma Matthijs en Nadia de Vries, dank jullie wel voor dit gesprek. En als boekentips hebben we dus Mijn Mannen van Victoria Kieland en natuurlijk de klassieker In Koele Bloeden van Truman Capote. Dank je wel. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. De HJ schoollezing van Caroline van der Plas veranderde gisteren even in een HJ schoolliedje. Dat doet mij denken aan het prachtige nummer van Simon en Garfunkel, The Sounds of Silence. People talking without speaking. Kent het allemaal wel? People hearing without listening. People writing songs that voices never share. No one dare. Ja, misschien had Caroline gehoopt dat het publiek mee zou zingen, maar daar bleef het heel toepasselijk stil. Het zal wel anders zijn als het BBB-Kamerlid eind deze maand in Ahoy staat, want daar zien ze mee met John de Bever. Zingen is wel een beetje mijn guilty pleasure. Ik zing altijd heel graag mee met van alles. Ja, ik mag nu meezingen en de mensen wel weer denken van, moet dat allemaal met de politicus en Ja, dat moet. Dat moet, want dat vind ik gewoon hartstikke leuk om te doen. Ja, dat moet, zingende politici, want dat is helemaal geen nieuw fenomeen. Hè? Hier Frank Weerwind samen met Annemarie Jorritsma. Ze was op een feestje. Hugo de Jonge die deed het ooit voor de microfoon van Jair. I'm dreaming of a white Christmas. Ongelooflijk zeg. Oh ja. Ja. Speciaal voor je schoonmoeder. Hè? Zeg je kerstliedjes, dan zeg je ook Kees van der Staaij van de SGP. Kippenvel toch? Tot besluit ook even een internationale politieke popster, Barack Obama, met een lied van Al Green, Let's Stay Together. So in love. En Al Green, Let's Stay Together. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Facebook. Traditiegetrouw trapten een aantal prominente wetenschappers en politici gisteren het academisch jaar af. In de speeches kwamen grote thema's als de klimaatcrisis, polarisatie, grensoverschrijdend gedrag en prestatiedruk aan bod. Maar wat vinden de studenten er zelf eigenlijk van? Wat vinden ze van die speeches? Ik bespreek het met de kersverse voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond, Elisa Weehuizen. Welkom. Dag. Goedemiddag. Elisa, jij hebt alle speeches gevolgd. Je zei het net al, ik heb ze allemaal even geluisterd. Wat viel je het meest op? Nou, wat je zei eigenlijk ook, hele grote thema's worden besproken. Het gaat over klimaatverandering, een wereld zonder armoede in beelden, studentenwelzijnproblemen. Dus hele grote thema's waar universiteiten zich toch wel verantwoordelijk voor voelen, ook deels, om daar aan een oplossing bij te dragen. Dat viel me op. Oké, goed. Laten we er een paar doornemen. Rechtswetenschapper Dianne Letscher die kaart gisteren in haar openingsspeech aan de Universiteit van Maastricht de prestatiedruk waar we het net over hadden aan, die studenten Many ervaren. Many indicate that they feel systematically rushed and overcharged. They experience pressure to meet all kinds of expectations. Expectations from themselves, from their study program, from the environment. Ja, Letscher die zegt hier dat veel studenten druk ervaren door de vele verwachtingen waar ze mee te maken krijgen. Ja, we hoorden trouwens ook zojuist in het nieuwsbulletin dat het aantal jonge werkenden met burn-out klachten alleen maar aan het toenemen is. Merk jij dat dit onderwerp ook echt speelt onder studenten? Ja, de cijfers over mentaal welzijn zijn wel echt schijnend. Gewoon meer dan de helft van de studenten ervaart echt wel serieuze prestatiedruk. De helft van de studenten heeft psychische klachten ervaren. Mm. En 1 op de 4 studenten rapporteert wel eens levensmoe geweest te zijn. Levensmoe? Ja, nee. Die zeggen van wat mij betreft hoef ik soms gewoon niet uit bed te komen in de ochtend. Dat is echt hoe het zit met mentaal welzijn in jongeren wordt naar mijn mening nog heel erg onderschat. We hebben het vaak over de migratiecrisis, de stikstofcrisis. Daar gaat het de verkiezingen ook veel over. Mm-hmm. Maar de crisis van het welzijn van jongeren in Nederland en studenten, die hoort net zo goed in dat rijtje. En dat zie je nog niet altijd terug. Aha. Nou heeft de Universiteit van Maastricht wel benoemd dat het probleem er is. Ze erkennen het en ze zeggen ook, we zijn met oplossingen bezig. Wat vind jij daarvan? Nou, ik vind dat toch wel opvallend, want we hebben bij de LSVB ook gekeken wat moet er nou gebeuren om meer rust en ruimte te bieden voor studenten. En daarom vonden we dat voorstel van Dijkgraven ook heel mooi. Verlaag dat binnen het studieadvies, want dat is iets concreets waardoor je echt minder druk voelt in je eerste jaar en wat gewoon heel duidelijk die prestatiedruk tegenkomt. Zeg ik niet alleen, dat zegt ook het Trimbos Instituut. En wat je toch wel in de praktijk ziet, is dat universiteiten zich daar heel erg tegen hebben verzet. Dus dan wordt tegen deze maatregelen. Tegen die deze maatregel. Aha. Die willen dat zelf in handen houden. En je hebt plekken zoals Rotterdam, waar je in je eerste jaar gewoon al je punten moet halen of van je opleiding afgekikt wordt. Oké, okay, maar als de universiteiten dit dan doen, maar zeggen dat ze het serieus nemen, hoe serieus nemen studenten dit soort speeches dan? Nou ja, ik denk het is mooi om met een soort van intentieverklaring het jaar te starten. Wat willen we doen? Wat zijn de problemen? Maar verbind dat maar eens aan je praktijk. Ik denk echt wel dat studenten hier naar kijken en denken, oh ja, maar waar zijn de daden? Want die missen nog gewoon. En dan kan je misschien wel een zaal vullen, maar dat is een klein percentage van de studenten. Ik denk dat veel studenten helemaal niet zo bezig zijn met die openingen van het academisch jaar. Denk je dat ze helemaal niet luisteren? Ik denk dat veel studenten niet luisteren, nee. Oké. Laten we dan zelf even gaan luisteren naar de Universiteit van Amsterdam. Daar gaan we heen waar burgemeester Femke Halsema het nieuwe studiejaar opende. In haar speech kwam het belang van academische vrijheid naar voren. En wij lijken met z'n allen te lijden aan een verslaving aan ruzie, aan platte en vaak irreële tegenstellingen die vooruitgang in onze samenleving danig in de weg zitten. Ja, Halsema zegt dus dat ze op de Unie meer bezig zijn met ruzie maken in plaats van met elkaar in gesprek gaan. Recent voorbeeld daarvan, het boycott en het ontslag van sociaal wetenschapper Laurens Buijs na zijn omstreden uitspraak over genderidentiteit. Hoe ervaar jij zelf de debatcultuur op de universiteiten? Ja, je ziet dat het heel gespannen is, inderdaad. Thema's als genderidentiteit, maar ook klimaatveranderingen. De spanning loopt hoog op. En we hebben allemaal een verantwoordelijkheid om binnen een debat ook wel een veilig klimaat te houden. Hmm. We kunnen het niet altijd met elkaar eens zijn, maar we moeten mensen ook in hun waarde laten. En waar daar de grens zit, ja, dat is een moeilijke. Maar die bepaal je toch ook samen? Dat bepaal je samen. En ik heb het gevoel dat mensen, dat verliezen mensen soms uit het oog als ze te ver gaan en persoonlijke aanvallen gaan doen. Je moet een respectvol gesprek met elkaar blijven hebben om die grenzen te vinden. En ik denk dat het ook wel blijk is van, we gaan nou eenmaal moeilijke transities door met elkaar als samenleving. We kijken anders naar onze identiteit. We nemen klimaatverandering serieuzer. Maar dan moeten we ook serieus met die debatten omgaan. Wat bijvoorbeeld ook zag afgelopen jaar tijdens de universiteitsbezettingen, waar studenten vroegen om meer aandacht voor klimaatveranderingen, was dat de universiteit daarop reageerde, bijvoorbeeld met ME, studenten gebouwen uitslepen. Ik denk dat je dan ook wel kan afvragen van in hoeverre is dat? Dan heb je in ieder geval geen gesprek meer. Dat is geen gesprek. Als je eruit wordt getrapt, dan heb je geen gesprek meer. Hey, wat ook opviel, heel veel speeches waren in het Engels, hè? En dat is niet voor niets. Er is een enorme aantal buitenlandse studenten dat veel studies hier in Nederland volgt. Dat wordt als probleem gezien door veel mensen, maar jij ziet het juist als iets positiefs. Vertel. Internationaliseren. Kijk, we hebben de afgelopen jaren heel veel internationale studenten bijgekregen in Nederland. En daarom zie je ook dat vaker dit soort opening speeches in het Engels worden gegeven. En ook weer zo'n moeilijke discussie. Mm-hmm. Internationalisering is in principe positief voor het Nederlands onderwijs. We gaan natuurlijk steeds meer hebben te maken met een globale wereld. Maar de manier waarop we dat doen moet controleerbaar zijn. Ik denk dat Engels heel veel toegevoegde waarde kan hebben. Maar je ziet ook dat Nederlandse studenten dat een uitdaging vinden dat zulke speeches in het Engels worden gegeven. Dus het kan elkaar prikkelen, zeg ja, jij juist. Ja, hey, nou hebben we een aantal speeches gehoord van de academische bobo's. Jij bent sinds juni voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Ik zou zeggen, tijd voor jouw speech. Wat ga jij veranderen? Je krijgt van mij 40 seconden. Nou, wauw. Alle studenten in Nederland, gefeliciteerd met het begin van het academisch jaar. Je gaat een enorm leuke tijd tegemoet. En misschien heb je het nieuws in gehoord. Mooie woorden van je rector, van de burgemeester. Maar ik zou je mee willen geven dat het ook echt zaak is dat je zelf daar kritisch op blijft. De universiteit en de hogeschool staan niet los van de samenleving. En ook zij hebben jouw kritiek nodig om goed hun werk te kunnen blijven doen. Stuur een appje naar je opleidingscommissie, naar je universiteitsraad. Als je iets ziet wat je niet helemaal in orde vindt, spreek je medestudenten aan en zoek dat respectvolle kritische debat op. Op de klok, Eline Weehuizen, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Dankjewel. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Isha den Blanke is opgegroeid in Nederland, maar heeft wortels in Suriname. Vind je mij een Surinamer? Zijn oma zit vol verhalen over hun voorouders. Als je niet weet waar je vandaan komt, is het vaak moeilijk te bepalen waar je naartoe wil. Wanneer kun je een cultuur de jouwe noemen? Ik denk dat als je afstamt van mensen die heel lang in Suriname hebben gewoond, En je voelt je daaraan verwant dat je ook een Surinamer bent. Deze week in Docs, Moxie. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app. Luister naar Docs. Wie luistert, weet meer. Jouw leven is zo'n overweldigende manifestatie van leven dat zelfs de dood jou niet kan doden. Lang nadat de muren van Athene gevallen zijn, lang nadat de goden hun handen van de wereld hebben afgetrokken en lang nadat de cacophonie van barbaarse talen bezit heeft genomen van de Acropolis, zal de naam Alcibiades nog steeds op lippen van mensen liggen. Alcibiades, de nieuwe roman van Ilya Leonard Pfeiffer, ligt nu in de boekhandel. 3 tot en met 9 september is de KWF Collecteweek. In heel Nederland vragen buren, collega's en vrienden elkaar om te geven aan KWF. Samen halen ze geld op voor onderzoek en de beste zorg voor patiënten en hun naasten. Geef ook aan de collectant. KWF. Tegen kanker, voor het leven. Alcibiades. De nieuwe roman van Ilya Leonard Pfeiffer ligt nu in de boekhandel. Laat uw geld voor u werken. Investeer bij TFH Holland. Profiteer jaarlijks van een rendement van 11% met een uitzonderlijk hoge spreiding. Deelnemen kan vanaf 100.000 euro. Ga voor meer informatie naar tfh-holland.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Zelf slaapt u als een blok, maar uw partner niet. Gelukkig hebben wij een oplossing voor bijna ieder snurkprobleem. De Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap. Vanavond in Close Up een documentaire over actrice Helen Mirren, die schittert in krachtige vrouwenrollen. Op het witte doek, op televisie, maar ook in het theater. Actrice Helen Mirren. Vanavond rond 22:30 op NPO 2. Kijk op ruisdaalslaapkliniek.nl voor een locatie bij u in de buurt. Eén uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De anticonceptiepil die lijkt er wat uit te raken. Ten gunste van andere voorbehoedsmiddelen. Maar dat is vaak een lange, pijnlijke zoektocht. En zijn de alternatieven wel een optie? Daarover zometeen een gesprek in de Nieuws BV. Verder in België is de strafeis bekend tegen de terreurverdachte Salah Abdeslam. Meer daarover in het NOS-journaal Gert Kluk. Het Belgische Openbaar Ministerie eist een levenslange gevangenisstraf tegen Salah Abdeslam, de bekendste verdachte van de terreuraanslagen 7 jaar geleden in Brussel. In juli was Abdeslam al door een jury schuldig bevonden aan terroristische moord en deelname aan de activiteiten van een terreurgroep. Het OM vraagt ook om Abdeslams burgerrechten af te nemen, zoals het stemrecht. Bij de zelfmoordaanslagen in Brussel werden 35 mensen gedood, de meeste van hen op de luchthaven Zaventem. Voor zijn rol bij de aanslagen in Parijs in 2015 is Abdeslam eerder veroordeeld tot levenslang. Bijna 30 oudere organisaties uit Groningen, Drenthe en Friesland voeren actie in Den Haag. Ze zijn tegen de geplande bezuinigingen op de ouderenzorg. De organisaties hebben een petitie aangeboden aan minister Helder. Die is ondertekend door ruim 33 mensen. Zij spreken van een kaalslag in de ouderenzorg. Nou, wij zien dat het anders moet in de zorg. We willen dat ook, we kunnen dat ook, we zijn dat al aan het doen. Maar met de huidige maatregelen die aangekondigd zijn, de kortingen op de ouderenzorg, gaat dat niet nu al lukken. We hebben geld nodig om te investeren. En in plaats van dat we hetzelfde houden, daar zouden we al blij mee zijn, krijgen we nog minder. Kunt u beschrijven, wat gaat er op dit moment al, waar knelt het al bij jullie? Nou, het gaat knellen in de kwaliteit van zorg. En dat is ook waarom ik vooral hier ben. Dat is het allerergste. Onze bewoners krijgen nou, misschien nog net wat ze minimaal nodig hebben. En de cliënten. En we kunnen ook sommige bewoners en cliënten niet helpen. Omdat we gewoon het niet kunnen bieden. Waar bent u bang voor wat niet meer kan als er die bezuinigingen doorgaan? Ik ben vooral bang dat mensen hun tijd uit gaan zitten. He, dat de ouderen die wij verzorgen geen fijn leven meer hebben. Geen fijn laatste stukje van hun leven meer hebben. Voor de goede orde dus. De petitie is ondertekend door ruim 33.000 mensen. En bij de actie in Den Haag zijn zo'n 300 mensen aanwezig, onder wie medewerkers, ook mantelzorgers, naasten en vrijwilligers. Een verbod op fast fashion. Vervuilende fabrieken direct sluiten totdat ze duurzaam zijn. En een verbod op privéjets. De politieke partij Volt presenteerde zojuist zijn verkiezingsprogramma en zet vol in op Europa, duurzaamheid en Net als andere partijen, bestaanszekerheid. Politiek verslaggever Lars Geerts. Lars, het klinkt alsof Volt niet gaat voor halve maatregelen. Nee, zeker niet. Het woord radicaal viel heel vaak tijdens de presentatie. Nou kennen we Volt tot nu toe als een partij van stevige idealen. Maar dit programma gaat wel een stukje verder dan wat we in de afgelopen jaren van die partij hebben gehoord en gezien. Er staat bijvoorbeeld ook een verbod op het weggooien van ongebruikte spullen in. Om de bestaanszekerheid te bevorderen wilden ze een pardon voor mensen die schulden hebben, zodat ze weer verder kunnen met hun leven. Aan de voorstellen te zien kun je opmaken dat ze willen dat de overheid stevig ingrijpt. Want volgens lijsttrekker Laurens Dassen zijn de moeilijke keuzes te lang uitgesteld. De overheid gaat inderdaad bijsturen om te zorgen dat we hier op een bepaalde manier kunnen blijven leven. En als we dat niet doen, dan worden de uitdagingen alleen maar groter. Worden de risico's alleen maar groter. Dus ik denk dat we op dit moment hele duidelijke keuzes moeten maken. Die durft Volt ook te maken. Om te zorgen dat we ook in de toekomst op een fatsoenlijke manier met elkaar kunnen blijven leven. En dat betekent dat ik geen goedkope kleding meer mag kopen bij de Primark? Dat betekent inderdaad dat we niet meer alles weg kunnen gooien. Want dat is niet duurzaam. Als we namelijk met elkaar op een aardbol die beperkt aantal grondstoffen heeft willen blijven leven, ja, dan kan het inderdaad niet zo zijn dat we alles wat we kopen na een tijdje weer weg moeten gooien, om dat vervolgens weer opnieuw te kopen om weer weg te gooien. Als je kijkt wat grote bedrijven als Amazon weg moeten gooien, dan staan wij daar niet meer achter. Dat is te veel. Dat is onverantwoord omgaan met de toekomst van onze aarde. Maar dat zorgt er wel voor dat een aantal producten goedkoper zijn. En er zijn nou eenmaal mensen die van een minder budget rond moeten komen. En voor hen maakt u het moeilijker om goedkoop aan kleding te komen bijvoorbeeld. Nou, en we maken het ook makkelijker om te zorgen dat ze een beter bestaansminimum krijgen. Door te zorgen dat de bijstand omhoog gaat, dat het sociaal minimum omhoog gaat. Om te zorgen dat er een groot schuldenpardon komt voor mensen in problematische schulden. Zodat mensen niet meer vastzitten. Dus ook daar doen wij radicale voorstellen, zoals u het ook noemt. Om te zorgen dat mensen mee kunnen in die nieuwe wereld. Het is dus Volt inderdaad te doen om mensen te bereiken die geloven dat de tijd nu gekomen is voor stevige maatregelen. Ja, wie zal dat betalen? Is natuurlijk voor de hand liggende vraag die je te binnen schiet. Wat proberen ze met dit radicale programma te bereiken, Volt, denk je? Nou ja, ze proberen in ieder geval de jongeren te bereiken die geloven dat het de tijd wordt om nu stevig in te grijpen. Jongeren, zei ik al, omdat dat hun grootste kiezersgroep is, willen bijvoorbeeld ook de kiesgerechtigde leeftijd naar 16, zodat die groep nog groter wordt, zou ik willen zeggen. Maar als je dit programma ziet, dan richten ze zich inderdaad op jonge mensen die heel snel willen dat er iets verandert in Nederland. Ja, de campagne wordt een groot gevecht om aandacht. Hè. Denk je dat Volt zo de aandacht op zich gevestigd krijgt? Nou ja, ze moesten wel iets verzinnen. Hè. Er is veel concurrentie, zeker in progressieve hoek. De PvdA, GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren, die dringen allemaal om de gunst van de kiezer aan die kant. Ja, deze koers kan aansprekend zijn voor jongeren met een brede blik, Europees ingesteld, meestal hoog opgeleid. Als je een niche zoekt, als een partij als Volt, dan denk ik dat je daar wel goed zit. De vraag is alleen dan wel hoe groot die kiezersgroep is en hoeveel zetels je dat dan uiteindelijk zal kunnen opleveren. Verslaggever Lars Geerts in Den Haag. Bij een omstreden hondenfokker in Eersel in Noord-Brabant zijn bij een controle opnieuw 8 honden aangetroffen. Bij de man zijn eerder honderden verwaarloosde en zieke honden weggehaald. Op het adres waar de man woont geldt een fokverbod. In Cuba is een netwerk ontdekt dat Cubanen probeert te ronselen om voor Rusland te vechten in Oekraïne. Het werven van Cubanen zou zijn gebeurd in Rusland en in Cuba. Dat zegt het Cubaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het netwerk is ontmanteld. En bij droneaanvallen op Moskou is vanochtend vroeg een gebouw in de voorstad Istra beschadigd. Dat zegt de burgemeester. Er zouden ook wrakstukken zijn terechtgekomen in de buurt van een residentie van president Poetin. Rusland zegt dat er in totaal 3 Oekraïnse drones zijn neergehaald. Het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie heeft meer bekendgemaakt over 2 mannen die betrokken waren bij de moord op Peter R. de Vries. De 2 filmden volgens het OM meteen na de aanslag het lichaam van de Vries en verspreidden de beelden. Zij zouden een maand na de moord een nieuwe liquidatie hebben voorbereid. Dat is duidelijk geworden bij een zitting in de zaak in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp. Verslaggever Matthijs van der Wiel is bij die zitting. Wat zei de officier van justitie allemaal? Ja, dat dit moordplan zou blijken uit de telefoonberichten tussen mensen die aliassen gebruikten als In God We Trust en Rambo Kimbo. Het lijkt erop dat ze het op iemand uit het criminele milieu hadden gemunt, want het was oorlog, zo staat het in die berichten. De twee vroegen om een brommer, om helmen, zwarte helmen en een auto om te vluchten. Ze zouden het doelwit hebben geobserveerd en ook een wapen geleverd hebben gekregen. Dat noemen ze dan een toy of een pipa. Maar deze liquidatie is dus wel voorbereid, maar uiteindelijk niet uitgevoerd. En waarom is dat van belang voor de zaak rond de moord op Peter de Vries? Nou, waarschijnlijk wil het Openbaar Ministerie hier straks mee aantonen dat deze twee mannen samen met andere verdachten in deze zaak een criminele organisatie vormden die als doel had om liquidaties te plegen. Want daar worden ze van verdacht. Het OM zou willen kunnen laten zien op deze manier dat het niet zomaar twee mannen waren die alleen maar een filmpje maakten en dat verstuurden. Ze zouden ook bijvoorbeeld 2 maanden voor de moord op de Vries iemand zwaar hebben mishandeld in IJsselstein. Kortom, ze werkten op verschillende momenten samen en ze kregen van dezelfde persoon opdrachten, zegt de officier van justitie. En het ging niet om zomaar een criminele organisatie, maar eentje die ook nog eens een terroristisch oogmerk had, zegt het OM. De filmpjes vlak na de aanslag zouden zijn bedoeld om angst te zaaien in Nederland. Dat is een extra verdenking die strafverzwarend kan werken, maar die volgens een van de advocaten hier op de zitting vandaag kant nog wel raakt. Ja, de zaak over de moord leek afgerond tot er nieuwe verdachten in beeld kwamen. Wat is nu de planning? Ja, vorig jaar zomer dachten we, we gaan tot een uitspraak komen. 2 verdachten, de vermeende schutter en de vermeende chauffeur, hadden levenslang horen eisen. Maar er kwamen nieuwe verdachten bij en dat zijn er inmiddels dus 9. En hoewel er nog steeds nieuwe getuigen opduiken en nieuwe mensen bijkomen die mogelijk betrokken waren, komen er in dit proces geen nieuwe verdachten bij. Het onderzoek is wat het Openbaar Ministerie betreft klaar. En er zijn in de eerste maanden van 2024 12 zittingen gepland om het proces dan opnieuw en nu voorgoed inhoudelijk te behandelen. Verslaggever Matthijs van der Wiel. De aanvoerder van het Nederlands elftal, Virgil van Dijk, denkt niet dat het WK in Qatar een vooropgezet plan was om Lionel Messi en Argentinië wereldkampioen te laten worden. Gisteravond deed oud-bondscoach Louis van Gaal veel stof opwaaien met de bewering dat dat zo was. Van Dijk hoorde vanochtend over die beschuldiging. Nou ja, het is natuurlijk zijn mening en iedereen mag zijn mening uiten. En ik deel in dit geval niet dezelfde mening. Nee, maar het veroorzaakt ontzettend veel reuring natuurlijk weer. Dat is ook niet zo gek als Van Gaal dat zegt. Maar niet hetzelfde gevoel bij jou of bij de spelersgroep dus? Nee. Hebben jullie vanochtend het nog over gehad? Van, nee. Heb je gekke Louis weer? Nee. Helemaal niet? Nee. Ook niet hem gecontact? Nee, nee. We hadden een belangrijke meeting vanochtend over komende wedstrijd. Dus dat is wel iets belangrijker, denk ik. Ook de KNVB wil niet ingaan op de beweringen van Van Gaal. Oranje bereidt zich in Zeist voor op de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Griekenland overmorgen en Ierland op zondag. In China zijn 2 mensen opgepakt die een gat hadden gegraven in de Chinese muur. De man en vrouw wilden zo afsteken en hun reistijd verkorten. Volgens de Chinese staatstelevisie zijn het 2 bouwvakkers die met graafmachines een doorgang hebben gemaakt. Volgens de autoriteiten is dit deel van de muur onherstelbaar beschadigd. De politie vond de verdachte door de bandensporen van de graafmachines te volgen. Het weer, het is zonnig. Temperatuur stijgt naar 27 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen opnieuw warm, dan 28 tot 31 graden. En ook later deze week veel zon. ANWB verkeersinformatie krijg je van Tim Schaap. Het rijdt helaas nog langzaam op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij knooppunt Terbrechtseplein gebeurde een ongeluk. Het goede nieuws is wel dat de weg weer helemaal vrij is. De file kan dus langzaam maar zeker op gaan lossen. Op dit moment nog 5 kilometer langzaam rijden vanaf knooppunt Ridderkerk met 40 minuten extra reistijd. En de A58 vanuit Bergen op Zoom naar Breda is nog altijd dicht bij afrit Etten-Leur. Komt er een ongeluk? Nu doet de politie onderzoek. Hou rekening met extra reistijd. Omrijden kan via knooppunt Klaverpolder over de A17 en over de A16. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Ondanks dat de helft van de Nederlanders menstrueert, weten we alsnog te weinig over goede anticonceptie. En is het voor heel veel vrouwen een lange zoektocht naar de anticonceptie die voor hen werkt? De NOS komt deze zomer met het volgende nieuws. Artsen waarschuwen voor een onbetrouwbare vorm van anticonceptie. Vrouwen die niet de pil slikken, maar via een app bijhouden of ze vruchtbaar zijn. Die methode wint aan populariteit, maar is dus niet betrouwbaar. En NOS Stories ontdekte dat abortusklinieken vaker jonge vrouwen zien die ongewenst zwanger zijn. En als reactie op dit nieuws van NOS schreef apotheker Nicole Hunveld een vlammend betoog in de Volkskrant voor het gebruik van de anticonceptiepil. Maar goed, niet iedereen was het met haar eens, bleek uit de vele reacties op haar opiniestuk. Ja, en nu zitten we hier met z'n allen om hierover te praten. Apotheker Nicole Hunveld, welkom. Naast jou zit Patricia Dijkema, eigenaar van Daisy Nederland, een temperatuurmeter om je menstruatiecyclus in kaart te brengen, zeg ik dat goed? Het is een medisch apparaat wat dus je natuurlijke cyclus monitort. Heel waarbij goed. Je de vruchtbare en onvruchtbare dagen in beeld krijgt. Welkom beiden. Voordat ik met jullie dieper in gesprek ga hierover, wil ik eerst even naar mijn collega Anna Plezier. Want Anna, jij kwam eigenlijk met het idee voor dit onderwerp. Je wilde dit bespreken bij ons in de Nieuws BV. Waarom? Nou, we hoorden net al even van de NOS en ook van dat opiniestuk in de Volkskrant van Nicole. Ja. En toen hadden we in de vergadering eigenlijk best wel wat verontwaardiging. Dat we zeiden, ja, de helft van de Nederlanders menstrueert. En we weten eigenlijk nog heel weinig over wat dan werkt. Wat dan handig is, wat dan niet handig is. Wat bijwerkingen zijn, wat de mogelijkheden zijn. En toen raakten we met allerlei collega's in gesprek. En eigenlijk had iedereen zo zijn eigen zoektocht. De een had in één keer eigenlijk de juiste anticonceptie te pakken. En de ander die heeft daar jaren over gedaan met heel veel medische experts gepraat. Toen dachten we, eigenlijk moeten we het hier wat vaker over hebben. Ja, over de lange zoektochten gesproken. Jij was er één van, hè? Je hebt een behoorlijke lange zoektocht achter de rug. Wat is er precies bij jou gebeurd allemaal? Toen ik tiener was, menstrueerde ik heel hevig. En dermate hevig dat ik ook vaak flauw viel bijvoorbeeld. Zo. Dus toen ben ik aan de pil gezet door de huisarts. Wat op zich een hele goede keuze is. Want die menstruatie was zo heftig dat het ook goed was om door de pil te gebruiken om die wat af te remmen, om het zo te zeggen. Maar pas jaren later kwam ik erachter dat ik daardoor bijvoorbeeld wat neerslachtiger werd of minder goed in mijn vel zat. En wist je dat dat door die pil kwam? Op dat moment nog niet, maar ik hoorde heel veel vriendinnen om mij heen die zeiden, ja, ik ben gestopt en ik voel me een stuk beter. Dus het blijft natuurlijk altijd een beetje de vraag van, ja, zit dat tussen je oren of niet? Maar goed, ik voelde me een stuk beter. Maar mijn menstruatie was nog steeds heel hevig. Dus ik was 10 dagen ongesteld, 2 dagen zo ziek per maand dat ik eigenlijk niet kon werken. Dus dacht ik, ja, die natuurlijke cyclus, dat werkt niet in onze huidige samenleving, dat je, fulltime werkt. Je moet toch ook geld verdienen. Precies. Ja. Toen ben ik eigenlijk begonnen met mijn zoektocht. Een spiraal gehad, die bleek ook niet te werken voor mijn baarmoeder. Wat gebeurde er? Nou, ik heb een beetje een gevoelige baarmoeder, zo blijkt. Dat blijkt ook uit je hele medische rapporten komen hier naar buiten. Hè? Ik bedoel, we hebben hier toestemming van je voor. En eigenlijk ging mijn baarmoeder heel erg samentrekken. Dus een soort krampen voor als je gaat bevallen. Dus eigenlijk stootte jouw baarmoeder dat spiraaltje af? Ja. Okay. En toen zei mijn huisarts, stel niet zo aan, ga maar door. Toen ging ik naar gynaecoloog, die zei ook, je moet doorzetten. Uiteindelijk via vriendinnen die arts zijn bij een andere gynaecoloog terechtgekomen. Die heeft meteen de spiraal er weer uitgehaald. En met hem, met die gynaecoloog, ben ik gaan zoeken naar een anticonceptiepil die voor mij werkt. En toen dacht ik, ik wist helemaal niet dat er zoveel verschillende anticonceptiepillen waren. Want ik ben als tiener gewoon aan de pil gezet. En je wist niet dat er nog meer was? Dat er zo heel veel waren bijvoorbeeld. Dat was mij niet verteld. Dus toen zag ik, er zijn er heel veel. Nou, uiteindelijk heb ik er 3 geprobeerd en heb ik er nu 1 die goed werkt. Maar dat is dus best een hele lange zoektocht geweest, waarbij je dus ook door experts en door de huisarts vaak een beetje met een kluitje het bos in bent gestuurd. Met een kluitje het riet in bent gestuurd en niet altijd de juiste informatie hebt gekregen. En daarin ben ik dus niet alleen, want we hebben ook heel veel collega's hier die migraine krijgen of die andere bijwerkingen hebben ofwel door de pil ofwel doordat ze niet aan de pil zijn. Nou ja, goed, kortom, ik denk dat dit voor heel veel vrouwen geldt, dat het niet allemaal vanzelf gaat. We zullen vast nog wel wat reacties bij ons in Radio 1-app krijgen hiervoor. Ja. Deel ze vooral, zou ik zeggen. Ik ga heel even naar Nicole Hunveld. Je bent apotheker, Nicole. Je schreef dus een betoog in de krant voor de anticonceptiepil. Hè? Nou, nee. Ik heb juist een betoog geschreven waarin staat dat informatie heel belangrijk is. Ik ben helemaal niet pro-pil. Ik vind dat als je een keuze moet maken, moet je dat doen. Want dat is belangrijk, die keuze die je maakt. Omdat je bijwerking kan krijgen of juist weer niet. Wat mensen, we zojuist dus hoorden precies, van Anna. Precies, alle kanten opgaan. Dit onderwerp is in die zin niet zwart-wit. Het is heel veel tinten grijs, om maar even bij het onderwerp ook deze metafoor te gebruiken. Dus het gaat er mij vooral om dat je goed weet waar je informatie kan vinden. Dat we jongeren daar ook in meenemen. Want ik merk dat de huidige informatie onvoldoende is. Hm. Waar zoek je nou? Je ziet een filmpje op TikTok. Hoe weet je of het klopt? Welke bronnen ga je vervolgens kijken? Dat is niet heel makkelijk te vinden. Is dat ook informatie wat jij dan, want je bent apotheker, wat je ook meegeeft als mensen de pil komen halen bij jou? Ja, bij mij komen ze niet de pil halen, want ik werk in het ziekenhuis. Maar ik ben ook daar heel erg van informatievoorziening. Juist. Dus als je dan het verhaal van Anna hoort, die een zoektocht... Hoe lang heb je erover gedaan? Bijna 15 jaar. Bijna 15 jaar. Ja, wat denk jij dan? Ja, als ik nu daarover naar... Dat is belachelijk dat het zo lang heeft geduurd. Ja. Wat zou je willen bereiken met jouw betoog? Wat ik wil bereiken is dat we als ouders van de huidige generatie... die veel filmpjes ziet en op social media dingen ziet... Hè, dat we echt daar goed op letten van wat zien ze nou... en hoe geven onze kinderen extra informatie mee. In die zin ben ik ook wel een beetje bezorgde moeder. Zie mijn kinderen hetzelfde doen. Verder vind ik het belangrijk dat mensen weten... dat er veel meer soorten zijn, zoals Anna net ook aangaf. Er is niet één pil. Er zijn wel 12 soorten. Er zijn ook allerlei andere methoden. En je moet denk ik die methode kiezen... in overleg met je huisarts en ook met je apotheker. Als je wil, dan kan je altijd binnenlopen. Kies die methode die bij jou past. Ja, maar jij zei ook van, we moeten niet bang zijn voor de pil. Klopt. Wat bedoel je daarmee? Wat je nu ziet in de socials, dat er veel informatie is over... je wordt er onvruchtbaar van of iedereen wordt depressief. Dat is niet waar. Kijk, natuurlijk kun je bijwerkingen krijgen. En we weten dat er een groep vrouwen is die last heeft van neerslachtige klachten. We weten alleen niet goed welke groep het is. Dus je kan het niet vooraf voorspellen. Dat is heel vervelend. Maar het kan echt wel zo zijn dat je een bijwerking hebt. Patricia Dijkema, je hebt het stuk ook gelezen. Wat vond je ervan? Ja, voornamelijk de woorden zorgwekkende trend. En daar zag je ook veel vrouwen op aanslaan. Die reacties kwamen bij ons ook binnen. Zorgwekkende trend, kijk, dat... we moeten vrouwen serieus nemen. Vooral serieus nemen, want vrouwen zijn zeker niet gek. Maar wat bedoel je met serieus nemen? Bedoel je de klachten die ze hebben? Ja, zeker. Ja? Dus... ja, want bedoel, je gaat naar de huisarts. Mm-hmm. Je meldt welke klachten je hebt. Je voelt je niet helemaal oké. Je zit gewoon niet lekker in je vel. Er staat duidelijk in de bijsluiters van de anticonceptiepillen... dat als je gevoelig bent voor depressie of neerslachtigheid... dat je dus daar wel zeker voorzichtig mee moet zijn. Net als gevoeligheid voor borstkanker. Allerlei klachten, diabetes, noem ook al even op het risico... dat als je rookt en de anticonceptiepil gebruikt. Dus ja, we zijn een heel stuk verder. 65 jaar verder na de ontwikkeling van de pil. Destijds is die ontwikkeld om enkel maar 3 maanden eigenlijk uit te stellen... dat je nog niet zwanger werd. Stellen gingen toen trouwen en konden dat zo gebruiken. De huidige vrouw gebruikt in de regel 10 tot 15 jaar een anticonceptiepil... voordat daar de kinderwens is... En vele vrouwen geven aan, ik voel me een stuk beter. Ik merk gewoon dat alles de misklaart op voor mijn hoofd. Of ik voel me beter in mijn vel. Dus ik begrijp eigenlijk uit jouw reactie... dat je het betoog van Nicole wel begrijpelijk vindt. En daar zeker ook wel je in kunt vinden. Ja, dat is ook het geluid wat we krijgen. En als je ziet ook de reacties die erop zijn. Waar het voor staat, en dat hoor ik natuurlijk ook in Nicole de betoog... gaat om eerlijke informatie. Ja. Vrouwen willen gewoon weten wat staat er in de onderzoeken... die met de pil gedaan zijn. Mm-hmm. De huidige pillen, of het nou nieuwe zijn of oudere... dat zijn nog steeds combinatiepillen. Dus daar zit ethinyl estradiol in en levonorgestrel. Dat zijn twee stoffen, dat zijn chemische stoffen. Mm-hmm. Kijk, de enige manier om je eigen hormonen te maken, dat doe je in je eierstokken. Dat doe je dus doordat je een ovulatie hebt. En na de ovulatie, voor de ovulatie, maak je estradiol, het oestrogeen zoals we noemen. Na de ovulatie maak je progesteron. Progesteronhormoon is verantwoordelijk voor allerlei gezondheidsprocessen in je lichaam. Niet alleen geestelijk voel je je met progesteron veel helderder en scherper, alert, kun je ook beter blijven slapen. We kennen het van de vrouw die tegen de menopauze aan ook minder hormonen maken... en daardoor ook meer klachten kunnen krijgen. Dat is inderdaad hoe ons lijf werkt, hoe onze hormonen kunnen werken. Daar gaan we mee aan de slag dan. De pil die heeft daar een invloed op. Een van de alternatieven, Patricia, die jij aanraadt... is het meten van je temperatuur, hè? Om zo je cyclus te volgen... en zo in kaart te brengen wanneer je vruchtbaar bent en wanneer niet. Maar dit is geen vorm van anticonceptie, toch? Klopt. Want anticonceptie is dus tegen conceptie. Dus ja. Legt de ovulatie stil en ook je menstruatie. Dus het is niet het klopt niet als er gezegd wordt dat je met de pil je menstruatiecyclus kunt regelen. Oh, want okay. Je hebt dan in ieder pilletje zitten die twee combinatie chemische stoffen. En die zijn niet identiek aan als hoe dat jouw lichaam zelf in een natuurlijke cyclus maakt. Dit is geen anticonceptie. Toch vond ik het een beetje verwarrend. Ik ging heel even op je website kijken. En wacht, ik pak hem er even bij. Er staat hier, ga hormoonvrij, ook als je nu geen kinderwens hebt, 99,4% nauwkeurig. Ja, dit is... Nu snap ik hem niet meer. Ja, dus waar gaat het om? In de DAISY zit een slim intern algoritme dat op 3 fasen iedere meting die je doet nauwlettend dus analyseert. Er zitten miljoenen metingen als voorbeeld in het apparaat. Het is een kleine computer, zo moet je het zien. En daarom moet ik ook gelijk even zeggen, NOS maakte dus het filmpje wat we in het begin hoorden, die heeft het over apps. Maar dit is geen app. Nee, dit is een algoritme, dus, inderdaad, een dus apparaat. Dus dit hebben het over een apparaat wat onderzocht is. Nicole Hunveld, wat vind je daarvan, van deze methode? Als je voor die methode kiest, dan is dat als vrouw je eigen keuze. Dan vind ik wel dat je daar ook alle eerlijke informatie moet krijgen. Want die betrouwbaarheid gaat over hoe het apparaat meet. Zegt niks over de kans op bijvoorbeeld zwanger worden. En die mis ik dan op de website. Weet je, bij de pil is dat heel duidelijk. Daar is alles over bekend. Het is allemaal onderzocht. En hier mis ik wel ook een stuk informatie. Dus dat zou ik wel willen meegeven. Ik denk dat dat ook veel vollediger kan. Als we het hebben over hoe je eerlijk informatie geeft. Nou, heel veel vrouwen weten niet dat de pil eigenlijk 7% faalkans heeft in de praktijk. Ja, maar we hebben het hier nu even over temperaturen, toch? Ja, precies. Klopt. Ja. Dus die informatie zou dus eigenlijk volgens Nicole ook op uw website moeten worden vermeld. Nou, kijk, als je dus de kleur hanteert die je 's ochtends krijgt na de meting, die is 99,4% nauwkeurig. Vrouwen die het gebruiken weten dat wanneer dus de vruchtbare dagen zijn. Je hebt 1 dag in de maand dat je zwanger kunt raken. Dat is de dag van de ovulatie. Je geeft ook aan de 5 dagen voor de verwachte ovulatie, dat sperma maximaal kan overleven, geeft hij ook al als vruchtbaar aan. Dus doordat mannen en vrouwen dus ook, want de partners die zijn hier natuurlijk ook bij betrokken, die zien dus wanneer is de vruchtbare venster van jouw cyclus. Maar zou u dit stukje advies overnemen wat Nicole nu aangeeft? Want u zegt, geef die extra informatie. Zou je dat nog een keer misschien voor... Als je kiest voor deze methode om niet zwanger te worden... dan denk ik dat je ook heel goed op de website moet zetten. Oké, bij deze methode heb je alsnog zoveel kans om zwanger te raken. Dat is eerlijke informatie. Nee, het is geen anticonceptie. Dus het hindert niet je cyclus. Mm-hmm. Dus het is geen medicijn. Mm. En bij medicatie heb je een methode nauwkeurigheid. Dat vroeger zeiden de Pearl Index. En een praktijk nauwkeurigheid. Nou, misschien moet u er dan gewoon bij zetten. Het is geen anticonceptie. Je kunt alsnog zwanger raken. Het staat gewoon in de bijsluiter dat het geen anticonceptie is. Ja. En mensen gebruiken dus in die vruchtbare dagen gebruiken ze condooms. En zijn ze zeer nauwkeurig ook. Want je krijgt gewoon iedere dag en in je maand daarin het inzicht. En dit is weer typisch, dit is een heel belangrijk ding. Want we hebben het over eigen lichaam, gezondheid behouden. En dus die hormonen gedurende je cyclus, ik zei het al, die zijn verantwoordelijk voor alle gezondheidsprocessen in je lichaam. Dus als je dat zo kunt doen en je kunt zeer nauwkeurig dus zien, is dit vandaag een vruchtbare dag of niet. Het is veel mits en maren. Ons lijf is niet zo zwart-wit, inderdaad. Nee, zoals jij, het is hartstikke grijs. Het is heel grijs. Ja. Het is heel veel mits en maren. Veel dingen waar je rekening mee moet houden. Het is allemaal niet in beton gegoten. Informatie is dus, als ik dit zo hoor, jullie ook hierover hoor praten, is dus echt gewoon heel erg belangrijk. Ja. In welke vorm je dat ook doet. Klopt. En ook als het onverhoopt misgaat, is het, vind ik, heel lastig om de juiste informatie te vinden. Ik denk dat iedereen wel weet, je moet de morning after pill of die kun je gaan halen. Mm-hmm. Maar wat doet die dan? Als je daarnaar op zoek gaat, is het moeilijk om juist de informatie te vinden. Terwijl dat, denk ik, echt essentieel is dat je dat weet. Alhoewel de bijwerkingen natuurlijk gewoon wel in de bijsluiter staan, toch? Ja, maar het is wel handig. Kijk, ik heb hier een bijsluiter meegenomen. Ja. Voordat je die doorgenomen hebt, ben je een tijdje verder. Dat is waar, ja. En ik vind dit ook niet hele toegankelijke informatie, als ik heel eerlijk ben. Dus het moet ook begrijpelijker. Zeker, begrijpelijker. Je moet dat snel kunnen vinden. Daar is de huidige generatie ook heel erg aan gewend. En die informatie kon ik zelf ook niet goed vinden. Nee. Ja, dat is toch... ja, en dat is het. Kijk, vrouwen willen goed geïnformeerd worden. En als die informatie niet toereikt of voldoende is, iedereen gaat zelf op zoek. We hebben natuurlijk nu inmiddels zoveel kanalen om dat te doen. En wat het belangrijkste is, dat de gelegenheid dat vrouwen dus delen, hoe voor hun de verandering is of de ervaring die ze er zelf hebben. Zoals Anna dus nu met ons deelt haar ervaring. Dat wordt gedeeld. En dat, dat is dus natuurlijk een heel groot verschil met destijds. Anna, je hebt inmiddels jouw anticonceptie gevonden. Ja, een combinatiepil, zoals dat heet. Combinatiepil. Ja, meerdere hormonen door je cyclus. Ja. Even zo te zeggen. Wat zou jij mensen meegeven die nog midden in hun zoektocht zitten? Nou, vooral denk ik om niet op te geven. Want ik heb dus het geluk dat ik vriendinnen in mijn omgeving heb die arts zijn. En die hier verstand van hadden en zeiden, goh, maar het is niet normaal hoe hevig jij menstrueert. Of het is niet normaal dat je zo reageert. Anders had ik dat waarschijnlijk niet geweten. Omdat ik dus een beetje van het kastje naar de muur werd gestuurd. Dus uiteindelijk zou ik toch willen zeggen, probeer vol te houden. En toch weer naar die huisarts te gaan. Of toch weer te kijken of je naar een gynaecoloog kan. Met iemand die dus expertise heeft. En ook misschien vragen van, zijn er dus inderdaad andere alternatieven voor mij? En ik zou het ook prettig vinden als dat... Ja, het zou heel mooi zijn, laat ik het zo zeggen, als gynaecologen en huisartsen dat aan het begin van je zoektocht eigenlijk al alle opties voor je op tafel leggen. Van deze pillen zijn er, deze spiraal is er. Dit zijn de bijwerkingen, let hier en let daar op. Wordt wel een lang college dan. Wordt een lang college. Maar gaat hier wel om de helft van de bevolking. Ja. En daar mis ik nog een beetje. Dus ga vooral door. Blijf die expertise en die experts opzoeken. Heel goed. Dank jullie wel. Apotheker Nicole Hunveld en Patricia Dijkema, eigenaar van Temperatuurmeter Daisy Nederland. En ook Anna Plezier, dankjewel voor jouw verhaal. Bureau Buitenland staat te trappelen. Wie zit daar klaar op dit moment? Tim de Wit, wat hebben jullie in de uitzending? We gaan het hebben over een vreemd fenomeen. Er breken namelijk afgelopen tijd voortdurend rellen uit tussen groepen Eritrese vluchtelingen in het buitenland. Dit weekend gebeurde dat in Israël. Vielen meer dan 100 gewonden. Eerder ook al in Duitsland, Canada, Zweden. Wat zit daarachter? Gaan we zo over praten in Bureau Buitenland. Heel goed, vanaf 2:30 op deze zender. Wij zijn er morgen weer. Tot dan. Dag. Paleis het Loo, het huis van Willem en Mary. Je kunt ervan vinden wat je wilt. Van de pracht en praal, de veelzijdige geschiedenis. Hier werd Oranje geboren. Ontdek het zelf. Tickets op paleishetloo.nl. Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing. Mogelijk kunt u dit jaar nog maximaal profiteren van de vergoeding van uw zorgverzekering. Wacht niet te lang, zo bent u de eindejaarsdrukte voor. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Ik denk steeds vaker aan zelfing. Ik vind het heel moeilijk om mijn zelfgedachten te delen. En ik heb het gevoel dat ik het er met vrienden... dat ik niet over zelfing kan praten. Over zelfdoding kun je wel praten, ook als man. Bel elk moment gratis en anoniem met 0800 0113 of chat op 113.nl. Mozart's Zauberflöte, The Next Generation. Een brutale, Nederlandstalige bewerking van Mozart's meesterwerk. Spectaculair muziektheater waarin de liefde overwint. Boek nu op mozartszauberflöte.nl.